Boże, weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Woda mineralna Muszynianka 1,5 litra tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13 zł i 14 groszy za 6-pak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. 27 marca i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerba. Na szczycie tzw. koalicji chętnych w Paryżu bez konkretnych decyzji, przyznaje premier Tusk. Polacy jadą pomagać w poszukiwaniu amerykańskich żołnierzy na Litwie. Od września nocą w Gdańsku nie kupimy alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zakończył się paryski szczyt tzw. koalicji chętnych, czyli grupy ponad 30 państw zainteresowanych wsparciem Ukrainy. Premier Donald Tusk przyznał, że nie zapadły konkretne decyzje dotyczące wysyłania europejskich wojsk w ramach misji stabilizacyjnej na Ukrainie. Jednak według szefa rządu, przywódcy obecni na spotkaniu byli wyjątkowo jednomyślni w kwestiach pomocy wojskowej dla naszych sąsiadów oraz wzmacniania sankcji na Rosję. Polska ani państwa wschodniej flanki NATO nie wyślą żołnierzy na Ukrainę. Ponadto trzeba przekonać Amerykanów, że Rosjanie negocjują zawieszenie broni z Ukraińcami w złej wierze i stawiają zbyt ostre warunki, mówił premier Tusk. Na przykład warunkiem nierealistycznym jest ten warunek rosyjski, że oni się zgodzą na przerwanie ognia pod warunkiem zniesienia wszystkich sankcji. Kolejna kwestia podnoszona przez Polskę na szczycie to konieczność ominięcia węgierskiego weta, jeśli Europa będzie chciała nakładać kolejne pakiety sankcji na Rosję. Podnosiłem tę potrzebę szukania takich sposobów, które pozwolą na wspólną politykę europejską wobec Rosji, nawet jeśli Węgry nie będą tym zainteresowane. Premier zapowiedział też podpisanie przełomowego traktatu między Polską i Francją o współpracy i gwarancjach bezpieczeństwa. Paryż, Michał Makowski, Polskie Radio. Polscy żołnierze pojadą na Litwę, by pomóc w poszukiwaniach zaginionych tam amerykańskich żołnierzy. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. 4 amerykańscy żołnierze zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, na Litwie. Grupa zadaniowa kilkudziesięciu żołnierzy z ciężkim sprzętem oraz płetwonurkowie w trybie pilnym wyruszą na Litwę, by pomóc w odnalezieniu żołnierzy amerykańskich i wydobyciu wozu bojowego, przekazał na X wicepremier. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że to odpowiedź na prośbę naszych sojuszników. Szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, przekazał, że Polska zaoferowała wsparcie w tej niezwykle trudnej operacji poszukiwawczo-ratowniczej. Dodał, że zaginieni żołnierze są znani i wielokrotnie ćwiczyli ramię w ramię z polskimi wojskowymi. Jan Olęcki, Polskie Radio. W miejscu zlokalizowania pojazdu, którym mogli poruszać się zaginieni Amerykanie, trwają prace, których celem jest jego wydobycie z bagna. Od września w nocy w Gdańsku nie kupimy alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Miejscy radni przegłosowali uchwałę, która wprowadza ograniczenie sprzedaży od 22 do 6. Dodatkowo odległość między placówką sprzedającą alkohol a szkołą będzie musiała wynosić co najmniej 75 metrów. Stawiamy na bezpieczeństwo, mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak Dobór. Kluczowe jest, że jeśli w otoczeniu sklepów nocnych jest spożywany alkohol, jeśli w otoczeniu sklepów nocnych nie zawsze policja radzi sobie z pilnowaniem porządku, no to trzeba poszukać źródła tego problemu i tutaj wydaje się, że tym źródłem problemu jest właśnie możliwość sprzedaży w godzinach nocnych. Radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że są lepsze sposoby na walkę z problemem nadużywania alkoholu, mówi przewodniczący klubu Tomasz Rakowski. Wprowadzają o wiele więcej biurokracji, a tak naprawdę nie rozwiązują sedna tego problemu. Kwestia edukacji, kwestia pewnej profilaktyki, pewnej prewencji. Natomiast tutaj wprowadzanie na przykład jakiejś sztucznej odległości 75 metrów między szkołami a sklepami, które sprzedają alkohol, no jest absurdem, bo mogą być takie sklepy, które są ze 100 metrów widoczne, bo tu chodzi o widoczność tych sklepów. Za przyjęciem uchwał głosowało 26 radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, a 7 radnych PiS-u wstrzymało się. Co drugi przewlekle chory nie przyjmuje leków, alarmują lekarze. Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych. Ma zwrócić uwagę na potrzebę systematycznego stosowania terapii dla pacjentów. Starsi pacjenci są bardziej zdyscyplinowani, natomiast 30-40-letni w większości nie stosują przepisanych terapii, co ma katastrofalne skutki, mówi kardiolog profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii. Nawet co trzeci pacjent w niektórych sytuacjach nie wykupi recepty zapisanej, zwłaszcza jeżeli jest młodym pacjentem. Natomiast jeżeli już rozpocznie terapię, mamy te dane dla nadciśnienia tętniczego, to jedynie około połowy dociera do końca pierwszego roku terapii. A więc to są naprawdę dane bardzo zatrważające. Przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczy nie tylko regularnego przyjmowania leków, ale także stosowania zasad zdrowego stylu życia, odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Aktualnie 8% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się nadal w zlewni Górnej Noteci, Pisy oraz rzeki Ełk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest Dariusz Urbanowicz, jest 18.05, jest sport w Trójce. I na początek finały Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Po pierwszym przejeździe slalomu prowadzi najwybitniejsza narciarka w historii, Michaela Schifrin. Zawody odbywają się w Sun Valley, w słynącym z uprawy ziemniaków w stanie Idaho. To właśnie w Sun Valley Ernest Hemingway napisał zakończenie powieści Komu bije dzwon w 1939 roku, a w okolicy domy posiadają m.in. Demi Moore, Bruce Willis, Tom Hanks czy Clint Eastwood. Gwiazdy Hollywood lubią błyszczeć w takich kurortach narciarskich, a nasi skoczkowie uwielbiają planice. Wiosenne loty w Słowenii są wspaniałym zwieńczeniem sezonu Pucharu Świata, uwielbianym przez i kibiców, i skoczków, z Piotrem Żyłą na czele. Tu się przyjeżdża po prostu, dobrze się bawić i poczuć ten, jak to tam, taki vibe, o, taką energię dobrą, o, i po to się tu przyjeżdża. Ogień, no, to tak, bajka. Do ostatniego konkursu tego sezonu w ramach Pucharu Świata awansowała piątka polskich skoczków. Najdalej z drugą odległością konkursu poleciał Kamil Stoch. Najlepsze noty z Polaków zdobył cytowany Piotr Żyła, zawsze radosny. Konkurs jutro o 15, a wystartują w nim także Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Wiadomo jednak, że najbardziej wiosennym z zimowych sportów jest hokej na lodzie. W Oświęcimiu właśnie rozpoczął się mecz o brąz Mistrzostw Polski między Unią a JKH GKS-em Strzębie. Jak na razie 6 minuta 0-0. Francja, Słowenia, Izrael, Islandia i Belgia będą rywalami reprezentacji Polski podczas Eurobasketu, który częściowo odbędzie się w Polsce. Nasi koszykarze fazę grupową rozegrają w katowickim Spodku w ostatnich dniach sierpnia i na początku września. Trzykrotnie w Mistrzostwach Europy startował Szymon Szewczyk. Przemawia więc przez niego doświadczenie. Najważniejsze jest to, że trzeba z kimś mocnym wygrać. Już to udowodniliśmy kiedyś ze Słowenią, że można. Natomiast nie potknąć się, jeżeli chodzi o te słabsze drużyny. Wczoraj pojedynek kolarski Roglic-Ayuso dla Hiszpana. Dziś w czwartym etapie wyścigu dookoła Katalonii górą Słowenic. I to właśnie Primoż Roglic został liderem generalki. Z rywalizacji wycofał się Stanisław Aniołkowski. Jeśli chodzi o tę noc, która przed nami, to ma być raczej pogodna i raczej bez opadów. Do tego chłodna, około minus 1 stopnia Celsjusza będzie w kotlinach górskich i na wschodzie kraju. Przeważnie jednak ma być od 0 do 3, a na północy plus 5 stopni. Mała prognoza na weekend, piątek i sobota ciepłe i pogodne. Później pogoda się pogorszy, będą chmury, deszcz i niższa temperatura. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7, prawie 8 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W sprawie tego, czy jeść w restauracjach, które podają ładne, czy w tych, które podają smaczne, to odpowiedź brzmi, że raczej w tych, które pachną. Zapach kawy i ciasta jest po prostu zniewalający, ale moja obserwacja, że im lepiej na przykład ciasta wyglądają, piękniej, są bardziej kolorowe, tym bardziej nie nadają się do jedzenia. Wybieram kawiarnie, które się znajdują przy cukierniach, niewielkich. A ja mam odwrotnie. Jadam w cukierniach, które mieszczą się w kawiarniach. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzwonią Państwo też w sprawie rzucania wszystkiego i zajmowania się hodowlą zwierząt. Taki mały poradnik. W sprawie rancza, jeśli chcemy mieć króliczki, to musi być króliczak, musi być dla kózek tajenka jakaś, no wiadomo, domek, pole, gdzie będzie marchewka, trochę buraczków i najważniejszy weterynarz musi przychodzić i zaglądać do tych wszystkich stworzeń. A jeszcze pies i kot, także to jest cała ferajna. O pomyśle rzucania prac na Wall Street na rzecz kózek i innych zwierzaków posłuchają Państwo w reportażu po 18.30. A jeśli Państwu do głowy przyjdzie taki pomysł, żeby rzucić wszystko i wyjechać, no na przykład dajmy na to w Bieszczady, to proszę się nie zatrzymywać. good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. Minut po godzinie 18. Teraz Państwo poczują się jak w filmie szpiegowskim. Kryptonim Storm 1679. Matrioszka i sobowtóry to techniki dezinformacji wykorzystywane przez zagraniczne farmy troli. Przed wyborami prezydenckimi w Polsce możemy stać się celem zmasowanego ataku dezinformacyjnego. Warto więc uważać na to, co się czyta, ogląda i jakie portale się odwiedza, bo ta powieść szpiegowska to nasze codzienne życie. Wygląda jak normalny portal. Wyświetla newsy i lokalne informacje. Link do niego możemy znaleźć na przykład na lokalnych grupach w mediach społecznościowych. Jedyną różnicą jest to, że w nazwie domeny lub nazwie portalu kryje się jakaś drobna zmiana. To są często portale, które udają media lokalne i wtedy bardzo trudno jest wykryć obecność głosu jakiegoś małego miasteczka i gazety, która podszywa się na przykład i nazywa się Głosy jakiegoś małego miasteczka. Przed wyborami, a to ekspertka NASK Olga Walkuska wie z doświadczenia wyborów w całej Europie, portale sobowtóry zamieniają się w epicentra dezinformacji. Francuskie odrzutowce spadają na ziemię. Władze sanitarne straszą błonicą, ale nie mówią wszystkiego. Agenci wpływu działają. Każda kampania, która się dzieje i każda narracja, która się dzieje, może mieć wpływ na wybory prezydenckie. Jako przykład możemy podać, to się wydaje niezwiązane z wyborami prezydenckimi na pierwszy rzut oka, wzmożenie kampanii antyszczepionkowych, które się pojawiły przy okazji stwierdzenia przypadku błonnicy. W Polsce od lat działają organizacje zajmujące się tropieniem treści dezinformacyjnych. Przed wyborami mogą mieć jednak ograniczone możliwości, a to z powodu rosyjskiej operacji Overload.

w ogóle. Nasz Adaś Małysz jadł bułkę z banankiem i latał. A nasi skoczkowie, może by tak dla nich coś dobrego, żeby w planicy latali jak Adaś. Może to wszystko ma coś wspólnego z powietrzem. Polski Alarm Smogowy apeluje do premiera o zwiększenie funduszy na likwidację kopciuchów. Aktywiści chcą również wzmocnienia działań w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej na poziomie gmin. Jak twierdzą, obecnie brakuje koordynacji i determinacji rządu w tych obszarach. W Polsce dymi wciąż niemal 2,5 miliona kopciuchów. Zaplanowany budżet programu Czyste Powietrze, który ma być po przerwie wznowiony, pozwoli na wsparcie mniej niż 10% gospodarstw domowych, które mogłyby zmodernizować instalacje i zmienić tę sytuację. Finansowanie tego programu będzie wynosić 10 miliardów złotych. Tyle środków przeznaczono na program Czyste Powietrze. Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Sam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznaje, że są to środki wystarczające na 160 tysięcy. Gospodarstw domowych. W zeszłym roku mieliśmy 280 tysięcy wniosków. To oznacza zmniejszenie zaangażowania tego rządu w termomodernizację domów, w wymianę źródeł ciepła i w poprawę jakości powietrza. Stąd apel do premiera, stąd wniosek o to, żebyśmy tych środków mieli więcej, bo program po prostu jest bardzo popularny, no ale pieniędzy nie ma. Czy mamy w Polsce czyste powietrze? O, ja mieszkam w miejscu, w którym wydaje mi się, że na pewno jest bardziej czyste niż tu w Warszawie, bo mieszkam na wschodniej ścianie Polski. Często zanieczyszczenie powietrza jest niewidzialne. I to jest właśnie cel naszej akcji, żeby pokazać to, co niewidzialne i żeby uczynić to widzialnym. Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy. Niestety, Polska wciąż pozostaje najbardziej zanieczyszczonym krajem pod kątem jakości powietrza w całej Unii Europejskiej. Mamy najbrudniejsze powietrze ze wszystkich krajów. Każdego roku z oddychania zanieczyszczonym powietrzem umiera około 40 tysięcy osób. To tak jakby z mapy naszego kraju każdego roku wymazać takie miasto jak Otwock czy Dębica. Czy nas stać na taką modernizację, która będzie ekologiczna? Chyba nie. Nie będzie nas stać i to chyba długo. Chrztusimy się, mamy problemy z oddychaniem, ale to dopiero początek. Te schorzenia są znacznie poważniejsze. To udary mózgu, zawały serca, nowotwory, Alzheimer. Tutaj lista schorzeń powodowanych przez oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest niestety bardzo długa. Co możemy z tym zrobić? Zlikwidować kopciuchy. 2,5 miliona kopciuchów do likwidacji. Wymienić na czystsze ogrzewanie. Ocieplić domy, ale do tego są potrzebne fundusze. Zanieczyszczone powietrze, które jest w naszych miejscowościach, wpływa negatywnie na nasze zdrowie, powoduje przeróżnego rodzaju choroby. Karolina Bryk, koordynatorka kampanii Zobacz, czym oddychasz. Przez to jesteśmy bardziej podatni na częstsze infekcje. Naprawdę jesteśmy w stanie zobaczyć, czym oddychamy? Tak, ponieważ nasza instalacja płucna pierwszego dnia, gdy stawiamy naszą instalację w danej miejscowości, posiada białą tkaninę. Z tyłu naszej instalacji są wentylatory, które wentylują powietrze, które jest w danej miejscowości i widzimy, jak brudne są te płuca tak naprawdę po miesiącu. Apelujemy dzisiaj do premiera Donalda Tuska o to, żeby zapewnić finansowanie na pomoc gospodarstwom domowym w odchodzeniu właśnie od kopciuchów, w instalowaniu nowoczesnego, czystego, ale też efektywnego ogrzewania i w ocieplaniu domów. Czym ludzie palą? Myślę, że czasami może to być wszystkim, co mają pod ręką w dzisiejszych czasach. Czuję się to po prostu. Tematem zajął się Jacek Frencel, a aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego uważają, że wspierając termomodernizację domów i przejście na bardziej efektywne źródła energii, rząd mógłby pomóc wielu Polakom w obniżeniu rachunków za ogrzewanie, ale również poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju. A może i skoczkowie by dalej latali. Kto wie? Is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kid.

Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Na wniosek o powołanie Ireneusza Rasia na stanowisko wiceministra rozwoju i technologii został przekazany do premiera. Raś uzupełni wakat w Ministerstwie Rozwoju i Technologii po Jacku Tomczaku, który pod koniec października podał się do dymisji. Miała ona związek z publikacją Wirtualnej Polski, według której Tomczak od lat współpracował z deweloperami poprzez swoją kancelarię notarialną. 6 wielozadaniowych samolotów bojowych Gripen wylądowało na lotnisku wojskowym w Malborku, poinformowały Siły Powietrzne Szwecji. Myśliwce będą od kwietnia brać udział w misji odstraszania NATO. Część analityków wojskowych ostrzega, że Rosja przygotowuje nową ofensywę przeciw Ukrainie. Główne siły agresora miałyby podjąć próbę zdobycia wszystkich miejscowości wchodzących w skład obwodu Ługańskiego i Donieckiego. Służby wywiadowcze Korei Południowej poinformowały, że Koreańczycy z północy wysłali do Rosji kolejny kontyngent, około 3000 żołnierzy. Sąd apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok 4 lat więzienia dla 37-letniej Anny A., która na padała z nożem w ręku na banki w Kurowie i Puławach. Ukradła w ten sposób około 50 tysięcy złotych. Kobieta była wtedy w 8 miesiącu ciąży. Obecnie jest matką 3 dzieci. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polskie linie lotnicze LOT będą miały dwa nowe Dreamlinery. Będą to samoloty używane, których zakup kosztował niecały 1 000 000 zł. Maszyny wzmocnią siatkę dalekiego zasięgu naszego przewoźnika. A w ubiegłym roku granice Polski przekroczyło blisko 286,5 miliona osób. Ruch graniczny obcokrajowców spadł, z kolei Polaków wzrósł, poinformował GUS. Cudzoziemcy w tym czasie wydali w Polsce na towary i usługi ponad 46,5 miliarda złotych, a Polacy za granicą niewiele ponad 31 miliardów. UOKiK na tropie piramid. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wyjaśnia, czy platformy internetowe BePoland i Grow Up Session nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów i sprawdza, czy nie są one oparte na systemie promocyjnym typu piramida. Monitorujemy rynek pod kątem dostępnych przez internet projektów alternatywnego inwestowania, kuszących wizją szybkich i dużych zysków bez ryzyka. Weryfikujemy te przedsięwzięcia, które mogą budzić wątpliwości, aby eliminować nielegalne systemy promocyjne typu piramida. Apeluję do konsumentów o ostrożność i sceptycyzm w stosunku do projektów online. Szczególnie dotyczy to przedsięwzięć o nieprzejrzystych zasadach działania oraz takich, których korzyści dla uczestników generowane są przede wszystkim z wpłat innych użytkowników. Jedna z firm, Grow Up Session, zadeklarowała przy wyjaśnieniach współpracę z UOKiKiem. Do 15 kwietnia uczestnicy programu pracowniczych planów kapitałowych dostaną dopłatę roczną od państwa za 2024 rok w wysokości 240 zł. Na rachunki ponad 2 milionów osób trafi łącznie przeszło 0,5 miliarda złotych. Administracja Donalda Trumpa tymczasem wstrzymała opłaty związane z członkostwem Stanów Zjednoczonych w Światowej Organizacji Handlu. Jak podał Reuters, zaległości finansowe Waszyngtonu wobec WTO wynoszą ponad 25 milionów dolarów. Indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś prawie 0,4%. Dolar kosztuje 3,87 zł, a euro 4,18. Piątek i sobota będą ciepłe i pogodne. W niedzielę pogoda się pogorszy. Mają być chmury, deszcz i niższa temperatura. Ale patrzmy na to jutro. Słoneczne z temperaturą do 16 stopni. Jeszcze noc przed nami, raczej pogodna i bez opadów. Dzwonią Państwo w sprawie pędzenia na hulajnogach i w ogóle łamania przepisów. W sprawie myślenia. Kiedy człowiek zaczyna myśleć? Jak zobaczy policję, to od razu myślenie się zmienia o 365 stopni. Jakby się w ten sposób człowiek nie obracał, to zawsze ma tę policję przed nosem. 22 minuty do godziny 19. W każdy wtorek, środę i czwartek ta godzina, 18.40 mniej więcej, to w Trójce godzina reportażu. Poza poniedziałkami, bo w poniedziałki można usłyszeć reportaże u nas o godzinie 20 w Klubie Trójki, audiodokumencie. Za ścianą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa gala Melchiorów, nagród przyznawanych m.in. za radiowe reportaże. Nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska jest nominowana w trzech kategoriach, przypominam, ale ma jeszcze dla Państwa reportaż. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Wolność jest wtedy, gdy możesz być sobą, mówi bohaterka reportażu Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia. Ja wiem, co to jest niewolnictwo i teraz nie czuję tego. Wszystko powoli, dokładne, ale powoli i to jest fajne. Nie cię ściga. Musisz mieć ten raport na poniedziałek. No i tak. Ty jesteś szefem swojego życia. Ty decydujesz kiedy, jak, po co. I to jest wyzwanie i to jest satysfakcja. Zaraz wracam. Wezmę tylko swój. Tu już ciemno. Dobrze, idziemy dojść koza. Widzisz, jak wszystko jest powiązane. Czuję, że mogę iść do każdego domu, że jestem, bo nic złego nie robiłam. No i tu się uczyłam dużo o tej ludzi, specjalnie tej starsze pokolenia. Uczyłam się, to jest ważne w życiu. Oni mi uczyli, co to było brak. Oni mi powiedzieli, jak było głód, jak było w czasie wojna. Słuchałam i próbowałam się uczyć od nich tej mądrości. Okay, you can come in. Zapraszam na herbatę. Żołowe. Miałam takie kaubojskie życie, mówiła bym, że hodowaliśmy bydło. A potem jak nastolatka, wiadomo, ten świat ci ciągnie i poszłam na stronę finanse. I byłam investment banker, bo wtedy to było modne. No i też na Wall Street pracowałam. Musiałaś mieć tej rajstopę i tej ubranie biznesowe. I to było, wiesz, fashion, centrum fashion. No i my byliśmy fashion też. No to koszmar, bo było zamknięty cały dzień. No, salutki dzień, chodziłaś do pracy. I ja jestem pracowita, bo tej gospodarstwo ci uczy być pracowite. No to ja robiłam, nie wiem, 16 godzin dziennie. Ja pracowałam. I no, byłam bitna i byłam, chciałam być najlepsza. No i taka, patrząc na to wszystko, takie trochę głupota, nie? Pracowałam długo i nawet nie było słońca, nie było kiedy. Kiedy było słońce? Nie, cały dzień zamknięte, ten klimatyzacja. No i ja potem prowadziłam się do Washington i ten czas zaczynałam pracować na ten Bank Światowy i to tak samo było. Tylko jedyna różnica było, że podróżała cały świat. Ale mi dało jeden projekt w Polsce. Do dzisiaj jestem tu, no bo bardzo mi podobało w Polsce krajobraz ładny, ten humor. I my, nasze prace było uruchomić zwykłe firma telekomunikacyjne, kiedy jeszcze nie było komórkowe. I to było bardzo zyskowne. Ciuko ci, ciuciu. Drugi śniadanie do kuchnia, gdzie mamy nasze jedzenie. No, to tu mamy jajka, robimy nasze szynka. czyli twaróg to jest akurat od krowy. Właśnie szukałam, jak wracać do gospodarstwa rolne i w ten czas akurat było na sprzedaż tej stare PGR. Prawie naprawdę za darmo. No i kupiliśmy tu, ja i mój polski wspólnik tutaj w Tyliciu kupiliśmy, kilka gospodarstw kupiliśmy, no i od tego czasu rezygnowałam tej biznesowej pracy i zaczynałam być rolnik. Ja chciałam odciąć od tej wygody. Tutaj mieszkałam, o Boże, nawet nie było łazienka jeszcze, musiałam pierwsze dobudować łazienka, ale mieszkałam tutaj sama i jeździłam na koni codziennie na ten cudowny krajobraz. Zaprosiłam wszystkich dzieci od wsi do się uczyć jak za darmo, jak jeździć na koni. No i tak zaczynałam. I teraz te dzieci już mają swoje dzieci. I to jest satysfakcja. To jest fajne patrzeć, jak to wyszło. Tu są te klubowice. Wszystko karmione? Tak. Tak. I co? Robiliście też stajni, nie? Wyczyszczone są żłoby, konie były wyczyszczone do jazdy. Tuska, chodź. Chodź do nas, no chodź. Ten mój kucyk jest taki brązowo-czarny. Ma białą latarnię na głowie, czyli no... Po prostu kawałek białej głowy ma. Ma 1,30 m, no i jest takim lżejszym typem konia. Pradziadek właśnie też miał stajnię i gdzieś to chyba po genach przeszło, bo ja też właśnie w młodym wieku zaczęły mi się te konie podobać. No i ja je lubię właśnie ze względu na to, jakie one są unikatowe, że żaden inne zwierzęcie tak naprawdę się tak nie zachowuje i no... Piękna rzecz, że tak zwierzęcie, które wydaje się, że tak naprawdę nie może czegoś zrozumieć, rozumie to, co my czujemy jedynie przez chwilowy kontakt tak naprawdę. Chodź! No tak! No, od początku spędziłam dużo czasu na ciszy, bo ten biznes, świat dla mnie było trauma. I musiałam regenerować, musiałam się leczyć, bo był trauma. Kiedy chodzi o pieniądze i dużo pieniądze, jak ta inwestycja i pamiętać, to jest męski świat, oni umieją lepiej walczyć niż my. No i to było dla mnie trudno, bo nigdy moja motywacja nigdy nie było pieniądze. No i dlatego to był obcy świat dla mnie. Nie mówię, no zarabiałam dużo pieniędzy i mogłam pozwolić sobie takie życie na wsi i inwestować i rozbudować ten PGR, żeby było coś. Ale to nie był mój świat, ten biznesowy świat. No, to nie był mój świat. Od początku pamiętam, że nie rozumiałam to w ogóle. Ja to patrzyłam jak Boże, co my robimy tutaj? Musisz nie być kobieta już. I tak uczyli nam. No i dlatego dużo tej kobiety w korporacji, tak jak ja, nie mieliśmy ani mąż, ani dzieci. Bo kariera. To było ważne. No. Ja egoistę życie trochę, że robiłam dla siebie. Co było dla mnie wygodne, fajne. No, ale na końcu nie żałuję, bo moim zdaniem nie by byłam dobra matka akurat. Bo nie byłam dobrze wychowana, nie? To znaczy przemoc było w domu, to znaczy, że rodzice lata 60 Ameryka nie wychowali, nasze pokolenie nie było wychowane, to było rób co chcesz i my robiliśmy co chcieliśmy, nie? Nie było żaden kontrol, a my seks, drugs, rock and roll, tak było i bez Boga, no to przejmujesz te zło, no to jest łatwo, to jest na przyjemne. Luka, chodź. Luka. Luka. Chodź. na pewno nie czuję się Polka, nigdy nie będę, ale też nie czuję się Amerykanka. Ja uciekłam od ten kraj już 30 lat temu. Nie zgodzę się, jak traktują świat. Nie jestem dumna być Amerykanka. Po prostu to jest też wolność, że możesz być sobą, nie? I tak nie pasujesz, i tak nie pasujesz. To. Tam na górze ja mam mój bacówka i tam jadę z zwierzętami. Ja wezmę owce, kozę, krowę i 8 psów i spędzę 2 miesiące tam. No i kiedy zaczyna śnieg, wracam tu na dole. No i to jest mój ulubiony czas, bo tam jest cisza i tam jest razem natura. Wstajesz rano, wychodzi słońca. To, moim zdaniem, to jest nasza natura razem. I dlatego tak cierpimy teraz, bo jesteśmy odłączone od tej natury. Psy. Psy ganiają koty na drzewa. Pucio, chodź tu! Pucio! Ratujemy kot. Nie wolno... Widzisz, jak on jest. Nie wolno tak robić. Nie wolno. Ty. Ja czuję dobrze, bo ja tutaj nic nie niszczyłam. Nie prowadziłam żaden chemię do tej ziemi. Nie prowadziłam, żeby było najwięcej zysk. Że my mamy taka natura czasami, że zabijemy ten ziemi za pieniądze. I to jest tak krótko patrząc. My w Ameryce niszczyliśmy ponad 1 000 000 hektarów. To jest moje zadanie. Moje zadanie jest to pilnować. Kiedy nie ma jedzenia, nie boi się. Nie boi się, że brak ci jedzenie kiedyś, bo je produkujesz. Produkujesz dla siebie i dla innych. Że nie tylko bierzesz, ale dajesz. No. To jest sens życia nasze. Żyjesz nie ja, tylko jak żyjesz, jak jest świat. Patrzeć słońce, patrzeć ptaki, patrzeć jak rośnie. I taki cykl życia. To mi podoba. Kiedy ktoś odrzuca miasto i zachwyca się tym, co proste, wsłuchuje w przyrodę, pracuje na roli albo nosi wodę ze studni, to chyba nie jest aż tak oryginalny. Ale co, gdybyśmy Państwu opowiedzieli o Amerykance, która porzuca pracę na Wall Street, rzuca wspaniały, wyzwolony Nowy Jork, rzuca też Bank Światowy, a to wszystko, by osadzić się na polskiej wsi. Frapujące, prawda? Posłuchajmy reportażu Moniki Chrobak o Beth, kobiecie, która prowadzi farmę w małopolskim Tyliczu. Tę opowieść zatytułowaliśmy Moja Ziemia. Today to have a real nice time, have some friends. Where'd you go? Fools rush in, but you're the only one with guts. We are family. I lie down on the breeze. I whisper, hey, breathe. Where you going? Said fuck it, I don't need it. Religion and rules. I cross my heart and then I hope to die. I go to the park and then I go back home.